Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 dzień stycznia i 23. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie powiemy o problemach pacjentów z dostępem do rehabilitacji, o protestach w Rumunii. Na ulicę wyszło około 500 000 osób. Będzie też o projekcie Koleją do Kultury. Mieszkańcy małych miast mają duży problem z dostępem do bezpłatnej rehabilitacji. Na zabiegi czeka się tygodniami, czasem trzeba jechać do ośrodka nawet kilkadziesiąt kilometrów, a w najgorszej sytuacji są niepełnosprawne dzieci, które wymagają regularnych zabiegów, mówi mama niepełnosprawnego Wojtka. Przeciętnego Kowalskiego, który nagle się znajduje w sytuacji, kiedy ma dziecko niepełnosprawne, dziecko ma rok czy dwa lata, nie stać na prywatną rehabilitację. Dlatego jakakolwiek forma pomocy, właśnie tak jak Fundacji Rehabilitacja, jest ogromnym, milowym krokiem w naszym mieście, uważam, dla dzieci. A sytuację ratują właśnie lokalne fundacje, takie jak ta powstająca w Żerardowie. Jej założycielka Dorota Białobrzewska. Żeby ci rodzice nie błądzili we mgle, tak jak ja to robiłam, mając swoje dzieci tak ciężko chore, nie miałam dostępu do lekarzy, do rehabilitacji, tak naprawdę nie wiedziałam, w którą stronę iść. Fundacja Z Miłości do Dziecka zapewnia nie tylko bezpłatną rehabilitację dla dzieci, są także rady dla rodziców, warsztaty i grupy wsparcia. Mimo uchylenia przez rząd rozporządzenia, które miało utrudniać rozliczanie władzy z korupcji, Rumuni nadal protestują. Wieczorem dziesiątki tysięcy osób zgromadziły się na Placu Zwycięstwa przed siedzibą rządu, powiewając rumuńskimi flagami, dmąc w trąbki i prezentując kukły polityków w strojach więziennych. Skandowano "Złodzieje" i "Odejdźcie". Podobne protesty odbyły się nie tylko w stolicy, ale także w wielu innych miastach. Główną partią, która rządzi obecnie w Rumunii, jest postkomunistyczna Partia Socjaldemokratyczna. Jej szef, Liviu Dragnei, odpowiada przed sądem za wynagradzanie z funduszy publicznych dwóch osób pracujących kilka lat temu dla jego partii. Skarb państwa stracił na tym w przeliczeniu ponad 100 tysięcy złotych. Gdyby kontrowersyjne rozporządzenie weszło w życie, oskarżenie stałoby się bezprzedmiotowe. Podobną korzyść odniosłoby także wielu innych działaczy różnych rumuńskich partii. Tymczasem we Francji kampania przed wyborami prezydenckimi nabiera rozpędu. Kandydatka antyunijnego i antyimigracyjnego Frontu Narodowego zapowiedziała, że jeśli wygra, to obroni Francuzów przed islamskim fundamentalizmem. Marine Le Pen zapowiada także referendum w sprawie wyjścia Francji z Unii Europejskiej. Z Paryża relacjonuje Marek Brzeziński. Marine Le Pen stwierdziła, że chce przywrócić Francję Francuzom, a jeśli ktoś chce się tutaj osiedlić, to musi żyć zgodnie z francuskimi wartościami, a nie tymi, jakie wyniósł ze swojego kraju. Mówiła o bezwzględnym rozprawieniu się z przestępczością, z trudnymi społecznie przedmieściami i z globalizacją. Jej bratanica, deputowana Marion Maréchal Le Pen, tak to wyjaśnia. Idea robienia wszystkiego dla ludzi to główna teza Marine Le Pen, stąd konieczne jest wyzwolenie narodu z jarzma Unii Europejskiej. Po niedawnym skandalu wokół osoby kandydata republikańskiej prawicy François Fillona w sondażach prowadzi Marine Le Pen. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji w kwietniu. I na koniec serwisu Trójki o projekcie, który nosi tytuł Koleją do Kultury. Mazowieckie muzea i teatry promują się w pociągach, w wagonach, na specjalnych ekranach wyświetlane są informacje dotyczące aktualnych wystaw i przedstawień. Potencjalny widz musi mieć czas, by zapoznać się z ofertą i dokonać wyboru. Dlatego pociąg to właściwe miejsce, twierdzi Włodzimierz Pujanek, dyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Na ekranach telewizorów, które są w wagonach, wyświetlane są reklamy nasze. Z tego co wiem, od 25 stycznia było odsłon naszej reklamy ponad 800 tysięcy. Ci, którzy odwiedzają elektrownię, uważają, że każdy sposób jest dobry na to, by promować wartościową sztukę. Każda forma promocji jest dobra. Jak nie ma informacji, to nie ma widzów. Dzięki takiej ofercie więcej będzie osób, które będą mogły się zbliżyć do kultury. Tak mi się wydaje. To jest bardzo dobrze. Dodatkową zachętą są ulgi oferowane przez muzea i teatry tym, którzy okażą kolejowy bilet. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Teraz mamy jeszcze ważne informacje o pogodzie, a kolejny serwis w Trójce o północy. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i południowej części podkarpackiego, między innymi Bieszczad. W nocy w tych regionach spodziewane są marznące opady, a temperatura spadnie poniżej zera, więc na drogach i na chodnikach będzie bardzo ślisko. Poniedziałek pochmurny, większe przejaśnienia tylko na północnym zachodzie Polski. Miejscami słabe opady śniegu, na południowym wschodzie również deszczu ze śniegiem. Najzimniej będzie na północnym wschodzie w ciągu dnia, tam minus 5 9 stopni, w centralnych regionach minus 2, na zachodzie i południu do plus 1. W nadchodzącym tygodniu większe mrozy, w środę, w nocy, na północnym wschodzie nawet minus 20 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. Along the coast road, my love and then the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Tak, to zimowy sygnał i zimowo będzie też za chwilkę, ale to kołysanka. Nie muszą Państwo dosłownie brać tego tak bardzo do serca. Nie, nie trzeba. Agnieszka Łukasiewicz w dalszym ciągu do północy przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy telefonach i naszym komputerze, Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. To też z nowej płyty, chociaż już rozpakowanej. Thank you. więc zespół się nazywa This Winter Machine. I miałem taki plan cichy, żeby odtworzyć dla Państwa najważniejsze chyba nagranie na tym albumie. Ono ma 16 minut. No i jak przymierzyłem, to się okazało, że nie ma mowy. Więc tylko ten mały fragment dziś. Noszę tę płytę od kilku tygodni ze sobą. Ona się nigdzie nie chce pomieścić po prostu. Ale gdy pierwszy raz jej słuchałem, to pomyślałem sobie, no takie dźwięki, jakie King Crimson, jakie United Kingdom. Nie ma przypadków chyba. Bororum, bororum, następna płyta. Piękne morze na okładce, w słońcu, cypel i na tym cyplu parasol, jak gdyby zapraszał, ale parasol złożony. Można rozłożyć, będzie pięknie i ciepło. But Piszą państwo, że ładnie szyją. No proszę uprzejmie. Cloud Nothings. Tak się nazywa zespół. Life Without Sound. No i to piękne niebieskie morze w słońcu i ten taki cypelek, gdzie można by sobie przysiąść i patrzeć na morze i patrzeć. Jest więcej utworów na tej płycie wartych państwa uszu, ale dzisiaj mieścimy tylko jeden. Z następnej płyty, aha, najwyżej pomieścimy jeden, bo po prostu więcej nie ma. Cała płyta to będzie, jak już będzie ciepło i wiosna i morze niebieskie. Najmniej ze wszystkich wybranych na dziś utworów, to się akurat z tym zgadzam, ale mam go dopiero od rana, więc może nie jestem do niego przyzwyczajony. Proszę sprawdzić, jakie będzie państwa wrażenie. Słusznie państwo rozpoznali. Blondie, Deborah Harry. Będzie album, będzie czego słuchać chyba zawsze tak na samym początku. Zresztą nie Blondie jedynym zespołem, który ma taki zwyczaj. Co do Stinga mieliśmy też zawsze pretensje, a pierwszy utwór tak po prostu. A propos Sting, napisali do państwo do mnie, że z daleka, San Francisco. Jutro Sting, no a dzisiaj wiadomo, dzisiaj piłka. No dobrze, piłki nie zazdrościmy, a Sting przyjeżdża i będzie w Warszawie, jak będzie chciał, 27 marca i już. To nie jest długo. Co prawda San Francisco też nie blisko. Bororom, bororom, kolejny utwór? Dobrze, kolejna płyta, ale tylko jeden z niej fragment. Ładne? To dobrze. Cieszę się, że się Państwu podobało. Jest więcej ładnych utworów na tej płycie. Zespół nazywa się Horse Thief. Koniokrad po prostu. Trials and Truth. Nazwa płyty. Na okładce dłoń otwarta, a na dłoni stoją takie miniaturki wysokich budynków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem w polu widzenia. Łatwa do zobaczenia okładka. Dłoń z budynkami. Koniokrad. Horse Thief. Dobrze. Teraz będą dwie kobiety, które podzieliły się ze mną swoim życiem. Naprawdę. Ten utwór dostałem przed trzema dniami. Nie wiem, jak będzie wyglądała okładka do tej płyty, bo płyta jest dopiero w zamyśle artystki. Natalia Sikora przysłała mi swój nowy utwór It Will Be You i to jest początek nowej płyty. Kiedy będzie płyta? Nie wiem nic. I dokładnie to samo mógłbym powiedzieć w zapowiedzi do następnego utworu. Artystka przysłała mi pierwsze dwie, a może nie pierwsze, ale kolejne 2,5 minuty swojej nowej płyty. Kiedy będzie płyta? Nie wie nikt. Naprawdę piękne. Joanna Forbrot. Rozpoznali Państwo od razu. Króciutki fragment, ciąg dalszy. Takie małe koraligi, które kiedyś jak będą obok siebie, to stworzą płytę. Dziękuję bardzo. Dziękuję i za zaufanie też. Jakbym ładnie powiedział, młodzi rosną na robocie, tak? Bo to przecież jest debiutantka z ostatniej wydanej płyty Minimax.pl. No i teraz jeszcze bym, pytają Państwo, czy będzie kontra do tych trzech początków dzisiejszych? Będzie. Ale jeszcze mam dla Państwa płytę Mistrza. Płytę już rozpakowaną i właściwie rozpowszechnioną. Ile on ich nagrał w życiu? Nikt nie wie, ale w dalszym ciągu nagrywa, w dalszym ciągu jeździ z koncertami. Nazywa się John Mayall. Was a preacher, we used to hear him say, you can't put a good man down, just ain't no way. He said good and evil travel hand in hand, living won't be easy, but do the best you can, cause it's hard. teachers, now it's all back on me. I stepped on everybody, got in my way. I przyjedzie do Polski też. John Mayall, to jest jego najnowszy album. No i teraz 20 minut do północy. Zabiorę Państwa na dwa koncerty. Pierwszy z nich odbył się niedawno, w listopadzie, we Wrocławiu. Tunelu. Nie światełko w tunelu. Nie widzę światełka w tunelu. Nie widzę światełka w tunelu. Czy widzisz światełko w tunelu? Czy widzisz światełko w tunelu? Nie widzę światełka w tunelu. Nie widzę światełka w tunelu. Czy widzisz światełko w tunelu? Nie widzę światełka w tunelu. Nie widzę światełka w tunelu. On widzi światełko w tunelu. On widzi światełko w tunelu. Czy widzisz światełko w tunelu? Czy widzisz światełko w tunelu? Czy widzisz światełko w tunelu? Widzę światło. Beata Rypotycka, Anna Szałapak, Edyta Krzemień, Joanna Pocica, Jacek Wójcicki, Zbigniew Preisner. Powiedziałem Państwu, że to we Wrocławiu. 11 listopada dokładnie, 2016 roku, w Narodowym Forum Muzyki. To jest na dwóch płytach do słuchania. Ja je przesłuchałem dzisiaj. I jeszcze na płycie do oglądania, ale nie nastawiłem jeszcze i nie oglądałem. Natomiast no jest więcej dla Państwa i będzie więcej. To wszystko jest już jest. Nazywa się 2016 Dokąd? Ewa Lipska, Zbigniew Preisner. Drugi koncert, na który teraz Państwa zabieram, odbył się, już ta data padła, 12 maja 1998 roku. W Bydgoszczy, w Filharmonii Pomorskiej. Starless lands. I ja tam byłem? Naprawdę? Byłem tam? W Bydgoszczy 12 maja 98 roku. Pięknie grali, panie doktorze. Powinienem powiedzieć, ładnie grali, ale dzisiaj naprawdę pięknie grali, panie doktorze. I tak będzie jeszcze do końca, co nam zostało. A ostatni utwór, do północy. Teraz nie pora szukać wymówek. Fakt, że skończyło się. Dziś przyszła i lepsza ode mnie i skradła mi serce twe. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miewał. A co będzie ze mną? Któż to wie? To ostatnia niedziela. Moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. No i oczywiście Anna Maria Jopek przed chwilką. To był minimak. No ładnie grali, panie doktorze. Dziękuję. Do usłyszenia.